Resulüm. De ki. Hiç düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Hala işitmeyecek misiniz?